Przecież to były ofiary śmiertelne. Jasienica został właściwie zniszczony na skutek tej nagonki, prawda? Na skutek żony, chociaż chyba on o tym nie wiedział. Został zniszczony, prawda? No nie wiem, czy Makuszyński. Był właściwie poniekąd trup, tu się słał dosyć gęsto. Represje były najróżniejsze, prawda? Od przemilczania do więzienia, prawda? Do otaczania siatką agentów. I musimy w tym momencie niestety... bardzo trudne. Z gośćmi Klubu Trójki, Anną Siedlecką i Krzysztofem Masłoniem, rozmawiał Tomasz Zapert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o nowych wystawach stałych Muzeum Narodowego w Krakowie. Przedmioty, Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku oraz Przekroje, Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku. Z profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Szczerskim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, rozmawiała w Trójce Marta Piasecka. Co znajduje się wśród tych kultowych przedmiotów? Znajduje się tam klasyka polskiego designu od czasów Stanisława Wyspiańskiego po czasy nam współczesne. I tutaj możemy zobaczyć i znane krzesła Wyspiańskiego do salonu Żeleńskich. Możemy zobaczyć wspaniałe projekty modernistycznych mebli, ale też szkieł wykonywanych na przykład w Hucie Niemen czy w fabryce warszawskiej Konrada Januszkiewicza. Zobaczymy wspaniałe suknie, na przykład sukienkę zaprojektowaną dla Kate Middleton przez Gosię Baczyńską. Mamy meblościankę z lat 70. Mamy krzesło Andrzeja Pawłowskiego i takie słynne krzesła jak Muszelka, które wszyscy znają, kolekcjonują z czasów PRL-u. Mamy wreszcie gry komputerowe w ostatniej sali, grę This War of Mine. Mamy rowery miejskie, mamy współczesne meble projektu Oskara Zięty, a więc jest to panorama wspaniałych obiektów i wspaniałych projektantów. Osobne sale poświęcone zostały sztuce plakatu i modzie. Dlaczego? W naszych zbiorach mamy najwięcej znakomitych prac właśnie z tych dwóch dziedzin. Plakat prezentujemy w osobnej sali, która też musi być wymieniana ze względów konserwatorskich. Mamy tam i plakaty z czasów secesji, między innymi pierwszy plakat ze Stawy Polskiej Sztuki Stosowanej. Mamy też takie rarytasy jak plakat projektu Romana Opałki, czy projekt profesora Władysława Pluty, krakowskiego słynnego projektanta plakatu. I podobnie jest z modą. Moda to jest jeden z najciekawszych zbiorów w naszym muzeum. Tym razem wybraliśmy takie wizytowe suknie kobiece, niezwykle eleganckie, od fin de siècle po lata 60., więc mamy od mini po takie eleganckie suknie balowe, na przykład z lat 30., które są bardzo rzadko oglądane, wspaniale podkreślane przez kontrast bieli i czerni. No to zachwycało rzeczywiście i wtedy, i dzisiaj to robi bardzo duże wrażenie. Państwo podkreślają, że kluczowe znaczenie ma dziś dla nas dorobek XX wieku oraz dekad po transformacji, czyli po 89 roku. Chyba teraz w trakcie pandemii szczególnie wracamy do tamtych czasów. Widać to nawet po wystroju wnętrz naszych mieszkań choćby. Myślę, że tak i w ogóle to przekonanie, że jesteśmy już też na takim poziomie rozwoju ekonomicznego, że możemy sobie pozwolić na dobre meble, dobre projekty wykonane z dobrych materiałów i produkowane już seryjnie, które nie są przesadnie kosztowne, no to jest coś, co charakteryzuje dzisiejsze czasy. I też warto zobaczyć, jak design jest w stanie kształtować rzeczy na co dzień. To nie jest sztuka, która jest niedostępna. To jest coś, co powinno nam towarzyszyć w mieszkaniu, w pracy, na ulicy. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę też, jak zmienia się dzisiejszy design, bo on staje się odpowiedzią na współczesne potrzeby. Pandemia na pewno wywołała szereg potrzeb, które będą realizowane, na przykład związane z opieką zdrowotną, które będziemy też pokazywali na wystawach. Ale generalnie design to jest coś, co kształtuje naszą rzeczywistość, odpowiada na nią i jednocześnie prowadza do niej piękno. I to chcemy pokazać, zwłaszcza tej ostatniej części wystawy. Jakie znaczenie ma architektura, jeśli chodzi o funkcjonowanie człowieka? Architektura jest ramą, w której funkcjonujemy i to jest najbliższa nam wszystkim sztuka, ponieważ stykamy się z nią codziennie i nie możemy od niej uciec. Dlatego połączyliśmy te dwie wystawy designu i architektury w jednej kamienicy, która jest naszym oddziałem przy Placu Szczepańskim 9. To jest ścisłe centrum Krakowa, tuż obok rynku. Na drugim piętrze tej kamienicy pokazujemy właśnie, dlaczego architektura jest tak ważna. Pokazujemy i dzieła spektakularne, budynki znaczące, reprezentacyjne, jak i układ osiedli, nowych dzielnic odbudowywanych czy budowanych współcześnie, odbudowanych po wojnie w Warszawie na przykład. I wreszcie pokazujemy indywidualne mieszkania, jak wyglądają przeciętne mieszkania w dzisiejszym bloku czy w willi podmiejskiej. Zastanawiamy się, jak te wszystkie aspekty architektury na nas oddziałują i dlaczego są takie istotne. Jest takie piękne, słynne powiedzenie Winstona Churchilla, często przytaczane, że najpierw my budujemy budynki, czy tworzymy budynki, a potem one tworzą nas. Mhm. To jest jasne, że właśnie to, w jakich funkcjonalnie ramach działamy, w ramach architektury, to, kim jesteśmy. Właśnie, zwracają też Państwo uwagę na ten kontekst kulturowy i społeczny. Czyli ta architektura współgra z człowiekiem i ona jest zależna od tego, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy i co robimy w życiu. Tak, ta wystawa pokazuje, że z jednej strony architektura to jest efekt procesów ekonomicznych, to oczywiste. Bezpośrednio pochodną tego, jakiej sytuacji gospodarczej znajduje się dany inwestor, dany kraj, ale też jest efektem pewnego namysłu właśnie kulturowego i społecznego na temat tego, jak wygląda życie prywatne, jak wygląda praca, jak wygląda układ naszych miast, jak wygląda wreszcie to, w jaki sposób ze sobą się komunikujemy, też jakie budujemy na przykład korytarze, jakie budujemy budynki publiczne, jakie budujemy sale wspólne, centra kongresowe. To wszystko jest namysłem nad architekturą. Myślę, że warto sobie uświadomić, że architekturę postrzegamy często jako elegancką formę, piękną do podziwiania, z cudownymi detalami, ale ona jest właściwie dużo ciekawsza i popatrzymy na jej kontekst właśnie społeczny, ponieważ to jest najbardziej też silnie działająca część współczesnej kultury, w ogóle historycznie, no bo architektura jest, jak powiedziałem, na co dzień i nam bez przerwy towarzyszy. Jest tu coś fascynującego, że jeżeli przyjdziemy na rynek w Krakowie, to wiemy, że jesteśmy w miejscu pięknym, bezpiecznym, gdzie może rozkwitać ludzkie życie. Jeżeli pójdziemy na jakiejś zdewastowanej przestrzeni urbanistycznej, to chcemy z niej uciekać i wiemy, że tam nic wartościowego nigdy nie powstanie. I tak można powiedzieć o każdym aspekcie architektury. Od mieszkania po budynki publiczne. Jesteśmy Polakami, oczywiście jesteśmy dumnymi patriotami, ale czy my sobie naprawdę zdajemy sprawę z tego, że przecież Polska ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o architekturę? Myślę, że sobie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy. To jest w ogóle ten paradoks, że architektura jest cały czas na przykład w systemie administracyjnym państwa traktowana jako element budownictwa, a nie jako architektura, jako część sztuki. A zatem to jest przykład tego, jak jest traktowana nie tak, jak powinna, nie powinna być, stawiana na piedestale. A mamy takich wybitnych architektów od początku XX wieku całe mnóstwo. Nawet wręcz można powiedzieć, że więcej mamy wybitnych architektów, którzy realizowali swoje projekty w świecie, niż na przykład artystów sztuk pięknych. Warto powiedzieć, że Polacy budowali swoje budynki, realizacje bardzo znane nie tylko w Polsce i Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, w krajach Bliskiego Wschodu, w Indiach. To są rzeczywiście osiągnięcia najwyższej klasy i gdybyśmy chcieli wymienić takich architektów polskich, którzy powinni zasługiwać na pamięć, to jest ich całe mnóstwo. Myślę, że sam fenomen na przykład odbudowy Warszawy to już jest wielkie osiągnięcie, którym powinniśmy się szczycić, ale też wiele innych realizacji. Ja mogę wymieniać właściwie w każdym polskim mieście takie arcydzieła architektury, które są na wystawie. Na przykład katowicki Spodek, centrum kongresowe też w Katowicach, sala koncertowa NOSPR-u i tak dalej, którą i tak dalej. Zachwalają przecież artyści z całego świata. Tak, zawsze żeby tylko wspomnieć tak. Jeden region, który się kojarzy z przemysłem wydobywczym i w ogóle z przemysłem, a nie kojarzy się z architekturą, więc patrzmy, jak wybitna jest architektura polska wszędzie wokół nas. Myślę, że to też jest pewien paradoks, że po raz pierwszy w muzeach narodowych mamy stałą galerię architektury. Do tej pory funkcjonowało w Polsce tylko jedno znakomite Muzeum Architektury we Wrocławiu, ale to jest właśnie przykład tego, że za mało o architekturze mówimy. Kiedy patrzymy na to, co wokół nas się udało zrealizować i ile jest dobrych realizacji, na tej wystawie myślę, że wszyscy są zaskoczeni chyba najbardziej tym, że to wszystko jest architektura polska. Właśnie wystawa Przekroje podzielona jest na 6 sekcji. Dlaczego? Dlatego, że architektura jest pokazana właśnie w takim złożonym kontekście znaczeń. Czyli zaczynamy od tego, jak ważna jest lokalizacja architektury, jak ważna jest urbanistyka, czy to w jakim kontekście architektura występuje. Pokazujemy następnie, jak architektura się wpisuje w środowisko naturalne, że właśnie nie musi być przeciwko niemu, czego eksploatować, ale może być jego częścią. Pokazujemy architekturę jako reprezentację, na przykład państwa, budynek Sejmu jest tam szczególnie analizowany. Pokazujemy architekturę jako ramę, w której mieszkamy. Pokazujemy, jak odbudowywano mieszkania w Polsce po II wojnie światowej, jak powstawały przed wojną, jak dzisiaj wyglądają osiedla mieszkaniowe. Niezwykle ciekawa jest część na temat czasu i przestrzeni. Pokazujemy, że wbrew pozorom architekturę nie odbieramy wyłącznie jako coś statycznego, ale ona kreuje wokół siebie dynamiczną przestrzeń. To, jak się w niej poruszamy, jak z niej korzystamy, jak ona trwa w czasie, jak się zmienia, to wszystko też jest jej kluczowym elementem. I pokazujemy wreszcie koszty, czyli pokazujemy, co to znaczy dobra architektura z perspektywy ekonomicznej. Ona się nie tylko musi opłacać ekonomicznie, bo by nie powstała, ale też musi funkcjonować po jej zbudowaniu. Pokazujemy problemy, jakie są z budynkami, które były niezaplanowane sensownie ekonomicznie, w jaki sposób też chciwość, jak głosi jedna z prac na tej wystawie, powoduje, że dobra architektura znika i na jej miejsce pojawiają się przeciętne realizacje, które po prostu przynoszą krótkoterminowy zysk inwestorom. A będzie to architektura w całej sieci znaczeń. I na pewno nam się opłaca, drodzy Państwo, przyjechać do Muzeum Narodowego w Krakowie. Z nami był dyrektor tego miejsca, pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Szczerski. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję, zapraszam do nas. A w Trójce rozmawiała Marta Piasecka. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz w audycji pora na sprawy gospodarcze. W

Wczoraj w Trójce do Trzeciej mówiliśmy o tym, że może i kiedyś było popularne takie hasło, że cukier krzepi, ale czy cukier ma cudowną moc poprawiania nastroju? Otóż naukowcy twierdzą, że nie. Sięganie po niego w celu poprawy samopoczucia może przynieść odwrotny efekt. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec przeanalizowali dane wpływu cukru na nasz nastrój, a dokładnie to ponad 1300 osób i doszli do wniosku, że w ciągu godziny od spożycia słodyczy spada koncentracja i wzrasta zmęczenie. A jednak wciąż popularny jest pogląd, według którego słodycze leczą chandrę. I o tym Martyna Masztalerz. Czy słodycze poprawiają nastrój? Uważam, że tak. Według mnie słodycze bardzo poprawiają nastrój. Ja sama często jakby sięgam po nie, gdy mam zły humor. Szczerze może trochę tak, bo jest ponuro na polu, zimno. No nie ma tego śniegu, więc myślę, że na pewno, jak najbardziej. Co panu poprawia nastrój? Może czekoladę? Jakąkolwiek, słodką. Co z tym cukrem? Wielu z nas sięga po słodycze, kiedy ma gorszy nastrój, zły dzień. A co on tak naprawdę nam robi? Ewelina Chrząścik, jestem dietetykiem z Krakowskiego Centrum Dietetyki. W związku z tym, że cukier to głównie węglowodany, które trawią już się nam w jamie ustnej, więc bardzo, bardzo szybko dostajemy informację, że jesteśmy najedzeni, że to poczucie głodu jest dużo mniejsze. Ponadto słodki smak wprawia nas w taki dobry nastrój pozornie, bo tak naprawdę te cukry trawią się bardzo, bardzo szybko. Więc uczucie tej jego sytości, zadowolenia mija szybko, a pozostaje taka pustka. Pustka, którą chcielibyśmy znowu wypełnić i wtedy pojawiają się wyrzuty sumienia, bo dochodzi do tego jeszcze głowa, że tych słodyczy jest za dużo. To skutkuje tym, że się gdzieś tam katujemy, że powinniśmy uważać, więc w dużej mierze poprawiają humor na chwilę, ale potem powodują jego obniżenie, no bo ten efekt szybko mija. Dużo tych słodyczy pani musi zjeść, żeby mieć dobry humor? Wydaje mi się, że nie, że to zależy chyba już typowo od osoby. Mi czasami poprawia nawet dwie kosteczki czekolady dziennie. No bardzo dużo. Podejrzewam, że jak każdy. Czyli ile tak mniej więcej? Oj. I czego? No najwięcej to czekolady. Na pewno ze dwie tabliczki, tak przy herbatce wieczorkiem. To chyba jest indywidualna kwestia. Ja a pani jak? Dużo. Dużo, tak? Tak. I czego? Najbardziej lubię krówki i lubię mleczną czekoladę. Niestety mleczną, a nie gorzką, bo to jest cukier. W związku z tym, że jest to szybka pomoc, łatwo się też od niej uzależnić. Sięgamy po nią po raz kolejny, a potem okazuje się, że mała kostka czekolady już nie wystarczy i trzeba sięgnąć po cały pasek, a kolejnym razem po pół tabliczki. Co rodzi tak naprawdę nic innego jak taki słodyczowy nawyk. A potem to już nic nie pozostaje innego, tylko podróż do dietetyka. Do dietetyka. Czasami wygląda to tak, że pacjenci przychodzą i chcieliby od razu detoks cukrowy, odciąć się w jednej chwili od całego tego cukru, co też jest niemożliwe. I to tak naprawdę najbardziej psuje nasz nastrój, jeżeli ktoś nam ten cały cukier odbiera albo sami go sobie odbieramy. Kilka takich pierwszych dni bywa bardzo ciężkie, podobnie jak przy efekcie odstawienia, więc to powoduje, że nasz nastrój jest dużo, dużo gorszy, a zaczynało się niewinnie od małej kostki czekolady dla poprawy humoru. Smacznego. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między Dniem a Dniem. Zegar bezwzględnie pokazuje, że powoli dochodzi godzina piąta, więc za kilka chwil przyjdzie nam się rozstać, drodzy Państwo. Ale proszę jeszcze posłuchać, co mamy dla Was w Trójce na resztę dnia. O, choćby już za chwilę od piątej przy mikrofonie Justyna Grabarz zaprosi na Trójkę Budzi Soul and Funk. Po godzinie szóstej w audycji Pora na Trójkę mówić będziemy o tym, jak pandemia zmieniła nasze relacje z ludźmi. Czy nie brakuje nam momentów, także w okresie Bożego Narodzenia, które przynosiły oddech w codziennym życiu pełnym rywalizacji? W salonie politycznym Trójki o 8.45 gościem będzie Piotr Miller, rzecznik rządu. W Trójce przed południem będziemy mówić m.in. o wystawie Klinika Zabawek, prezentująca historyczne zabawki ze zbiorów rodziny Sosenków, która mówi o przywracaniu świetności rzeczom, o ich rozpadzie i drugim życiu. W Trójce do trzeciej opowiemy o bakteriach z Antarktyki, które mogą pomóc w ratowaniu raf koralowych. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na ten wtorek, na 21 dzień grudnia. Tymczasem słowo się rzekło. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie dwie godziny. Jacek Frencel, który audycję przygotował, i Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy, do usłyszenia. Udanego dnia.